5% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kończą się niestety wakacje. Wprawdzie rok akademicki zaczyna się dopiero w październiku, ale kwater studenci szukają już teraz. Potem będą przebrane, a student nie szuka byle czego. Rzeczywiście zmieniły się wymagania studentów. Przede wszystkim zależy im, żeby mieszkania były odnowione. Często też oczekują sprzętu AGD, przynajmniej tego podstawowego, czyli lodówki, pralki. O kwaterach dla studentów już za chwilę. Za kwadrans sprawdzimy, jak dzieci radzą sobie w kuchni. Oj, Wiktor bardzo dużo gotuje i dobrze gotuje. Co umiesz ugotować, Wiktor? No, na przykład kanapkę. No dobrze. A naleśniki? Nie. Czy własnoręcznie przygotowana kanapka to dla dziecka wyzwanie, czy bułka z masłem? O tym za kwadrans. W trzech stronach świata Ernest Zozuń będzie rozmawiał o paradzie jeńców wojennych w Doniecku i szerzej o sytuacji na Ukrainie. To kilka minut przed 17. Po 17 sprawdzimy m.in. co Polacy sądzą o energii atomowej i o planach budowy polskiej elektrowni jądrowej. Zabierzemy Państwa także do Łodzi. Tamtejsi harcerze schodzą do kanałów, by upamiętnić to, co dla powstańców warszawskich sprzed 70 lat było codziennością. Potrzebna jest do tego pewnego rodzaju odwaga i przygotowanie. Jak czytałyśmy o tym, to było dla nas niewyobrażalnie trudne. Jak te kobiety mogły sobie z tym radzić i że były na tyle odważne? Chcieć byśmy chciały, a nie wiem, czy dałobyśmy tam radę w środku, bo to mimo wszystko jest wyzwanie też pewnego rodzaju psychiczne. Do łódzkich kanałów z harcerzami zejdziemy za godzinę. Z miłości do sztuki to tytuł dzisiejszego reportażu. W Polsce jest, można powiedzieć, moda na to, że charakteryzacją zajmują się kobiety. Natomiast na Zachodzie, już w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet w wielkim Hollywood, najwięksi charakteryzatorzy to są właśnie mężczyźni. Cała ekipa Quentina Tarantino, cała ekipa charakteryzatorska z wszystkich filmów hollywoodzkich składa się głównie z mężczyzn charakteryzatorów. Być może z tego zamiłowania do krwi, do malowania, charakteryzowania ran i rozdarć, ale również dlatego, że mężczyźni mają równie dużą co kobiety wyobraźnię do charakteryzacji. Z miłości do sztuki. Reportaż o 18.15. To był fragment. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Sprawdzam. Dariusz Pieruk, na pewno przy telefonie 22 i 7 trójek do 19. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Zaczniemy od kwater dla studentów, o tym, co jest na rynku i o tym, czego studenci szukają i w jaki sposób, o tym już za chwilę. A na początek piosenka dnia Don't, to Ed Sheeran. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until till our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, I don't love when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't la, die when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. If she knows what for, she was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh when my love, I told her she knows, take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Ed Sheeran, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 15 minut po godzinie 16. Stelka, kończąc w tonacji Trójki, mijaliśmy się na korytarzu, zapytał, co chciałbym jutro w popołudniowej audycji, bo Stelka przygotowuje jutro Dzień Polski i pytał, czy coś ze mną chodzi, jeśli chodzi o polskich artystów, bo będzie układał listę. No to tak sobie myślę, że jest okazja, żeby koledze zapchać skrzynkę pocztową, jeżeli mają państwo jakieś takie piosenki, które za państwem chodzą. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Tylko te propozycje proszę wysyłać także z odniesieniem do zd3@polskieradio.pl, żebym widział, co tam państwo proponują. Być może z tego Stelka coś wybierze. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś wystarczyło łóżko i biurko do nauki, biurko niekoniecznie, a dziś mieszkanie dla studenta musi spełniać wyższe standardy. Na rynku aż roi się od lokali do wynajęcia, więc warunki zaczęli dyktować nie właściciele, a studenci. Stancje i akademiki powoli odchodzą do lamusa, a rosnącą popularnością cieszą się duże mieszkania. Nadal podstawowym kryterium pozostaje jednak cena, przyznaje Paweł, student Warszawskiej Politechniki. Głównie trzeba zwrócić uwagę na koszta, wiadomo, jeśli na przykład chce się obniżyć je, to najlepiej znaleźć sobie kilku znajomych i poszukać w jakiejś taniej okolicy na przykład. A dlaczego nie akademik? Dlaczego nie? No to różnie, zależy kto jakie lubi życie, no bo wiadomo, w akademiku to więcej się pije niż uczy, ale trzeba to wszystko pogodzić. Mi na przykład odpowiada mieszkanie wynajęte niż akademik. Jeśli chodzi o akademiki, to one nie tyle nie są popularne. Marta Kosińska z portalu szybko.pl. Zazwyczaj są bardzo dobrze zlokalizowane w pobliżu uczelni, a także w ostatnich latach zmodernizowane. Także miejsca w akademikach też są pożądane. Jeżeli ktoś tam może mieszkać, to raczej nie rezygnuje. Oferta skrojona na studenta to przede wszystkim mieszkanie tanie. Marcin Drogomirecki z serwisu domy.pl. W dobrej lokalizacji, z łatwym dojazdem do uczelni, no i już zdecydowanie mieszkanie wyposażone. A co w takim mieszkaniu musi być? Najlepiej, żeby była lodówka z zamrażarką, wiadomo, jak się przywierze jakieś jedzenie czy coś, to trzeba to utrzymać. No, na przykład pralka, żeby wyprać te ciuchy. Zmywarka bardzo chętnie, żeby już nie męczyć się zmywaniem naczyń w zmywaku, tylko wsadzi się i wszystko gotowe. Przede wszystkim zależy im, żeby mieszkania były odnowione, czyli czyste ściany, podłogi, łazienka jednak już wyposażona i wykończona kafelkami, a nie po prostu odmalowana. Podstawowe kryteria to jest oczywiście internet. Marcin Szewczyk, redaktor naczelny portalu dla studenta.pl. No bo w tym momencie trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek student wynajął mieszkanie, które nie miałby dostępu do internetu. Do lamusa odchodzą stacje natomiast. Coraz mniej osób się decyduje na tą formę wynajmu, no bo ona zdecydowanie ogranicza wolność i możliwości studenta. Natomiast studenci zazwyczaj pierwszego roku decydują się na stację, bo to daje na przykład z punktu widzenia rodziców pewne bezpieczeństwo, że mieszka się z kimś dorosłym, że ktoś ewentualnie nadzoruje sytuację. Ceny mieszkań do wynajęcia są bardzo zróżnicowane, ale nie tylko pod względem miast. Nawet w obrębie konkretnego miasta stawki w centrum znacząco odbiegają od stawek gdzieś na peryferiach. Najdroższym miastem cały czas pozostaje Warszawa i to się od wielu lat nie zmienia. Kolejne miasta w tym rankingu to jest Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań. To są takie trzy miasta, które rzeczywiście mają ceny dość wysokie, ale jeszcze nie tak wysokie jak Warszawa. Natomiast najtaniej cały czas jest w Lublinie, w Toruniu, w Katowicach. W Warszawie wynajem kawalerki to średnio około 1500-1600 zł. W takich miastach jak Bydgoszcz, Toruń czy Lublin stawki wahają się w granicach 1000 zł za miesiąc. A ciężko jest wynająć takie mieszkanie. Pytam od strony osoby, która ma takie mieszkanie pod wynajem. Czy ci, którzy wynajmują mieszkania, chociażby studentom, są wybredni? Nie, jak się tak szuka ofert, to nie ma jakiegoś większego problemu. Właściciele już nie mogą mieć zbyt wielu wymagań, ponieważ mieszkań jest stosunkowo dużo na rynku. Decyzje podejmują jednak wynajmujący i właściciele nie kręcą nosem. Przede wszystkim zależy im na regularnych płatnościach. Wynajmowanie mieszkania, wbrew pozorom, nie jest rzeczą łatwą. Osoba, która szuka takiego lokalu, powinna mieć się na baczności i zwracać uwagę między innymi na to, jakie są ceny w okolicy, czy wyposażenie mieszkania jest w odpowiednim stanie, czy wyprowadzając się z niego właściciel nie będzie chciał nas obciążyć kosztami jakichś zniszczeń, które były już wcześniej. Warto zawsze zwrócić uwagę na to, kto mieszka za ścianą i co się dzieje za oknem. Należy zwrócić uwagę na to, że chociażby sklep nocny, który jest na parterze, może bardzo uprzykrzyć życie. Trzeba także patrzeć na infrastrukturę, czy łatwo będzie wyjść i kupić chleb, czy blisko będzie do przystanku autobusowego czy tramwajowego. To wszystko decyduje o tym, jak nam się będzie żyć. Warto też podpisać umowę o wynajem. To zabezpieczenie zarówno dla wynajmującego, jak i dla właściciela mieszkania. I jeszcze jedna tendencja. Studenci, którzy chcą mieszkać w kilka osób, często ogłaszają castingi na współlokatorów. A oto jak mieszkają, właściwie jak szukają i czego szukają studenci, pytał Mariusz Krzemiński i z życia od pana Kuby, który także szuka mieszkania do wynajęcia, nie jest studentem i twierdzi, że studenci psują rynek, bo aktualnie ceny najmu mieszkań w Warszawie bardzo poszły w górę. Często studenci biorą cokolwiek za ilekolwiek i stąd tak zła sytuacja na rynku. Wynajmują w kilku jedno mieszkanie i im to nie przeszkadza, no bo zrzucają się na tę cenę. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 20 minut po 16. Podobno nie ma już Francji. 24 minuty po 16. Pani Marta ma to nieszczęście mieszkać w bloku, w którym dwa mieszkania nad nią są wynajęte studentom. No i już od połowy sierpnia imprezy jak w akademiku ma co wieczór. No, takie są uroki życia studenckiego. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Byłem dziś w lesie i w miejscach, w których grzyby powinny rosnąć na 200%, nie rosły na 100%, ale udało mi się tak na obrzeżach nazbierać trochę grzybów, które nazywają się twarciorzek przydrożny. Regionalnie mówimy na nie panienki lub wiatrówki. Ma cienką nóżkę i jest blaszkowaty. Pomijany jest przez grzybiarzy, bo podobny jest do tak zwanych psich grzybów, jest mało znany. Z tych grzybów przy pomocy młodych adeptów sztuki kulinarnej gotowaliśmy zupę grzybową. I wie pan, w takie chłodne popołudnie, taka ciepła grzybowa zupa jedzona na Mazurach, tak na powietrzu, to bardzo, bardzo coś fajnego. Dziękuję za telefon, panie Adamie. A pod kątem kolejnego tematu, akurat jeśli chodzi o grzyby, no to młodzi adepci sztuki kulinarnej grzyby powinni przyrządzać zawsze w towarzystwie doświadczonego kucharza. I to jest wyjątek, no bo poza tym dzieci w kuchni mogą dużo. Pytanie, czy chcą i czy potrafią. Zapraszamy do Trójki. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze list od pana Marcina, który napisał: słyszałem właśnie, że podobno nie ma już Francji. Bardzo proszę o potwierdzenie, że chociaż Holandia jeszcze jest, bo za półtorej godziny mam pociąg, a głupio byłoby jechać niepotrzebnie. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Co czwarte dziecko w Polsce w wieku od 9 do 16 lat nie potrafi nawet zaparzyć herbaty, a prawie połowa mam nie widzi potrzeby, by ich dzieci samodzielnie gotowały. Takie dane przynoszą badania Instytutu Millward Brown. Mniej niż połowa dzieci ma obowiązek pomagać w kuchni. Nie zawsze to, co rodzice wyobrażają sobie o pociechach w kuchni, pokrywa się z rzeczywistością. Oj, Wiktor bardzo dużo gotuje i dobrze gotuje. Co umiesz ugotować, Wiktor? No, na przykład kanapkę. No dobrze. A naleśniki? Nie. A mama pozwala ci na coś w kuchni, czy nie za bardzo? Pozwala trochę. A kto potem sprząta? Mama. Badania, które się ukazały, pokazują, że im mniejsze dziecko, tym chętniej gotuje. Katia Roman-Trzaska prowadzi szkołę gotowania dla dzieci Little Chef. Tym bardziej otwarte jest na gotowanie. 4-6-latki to są takie dzieci, które najchętniej przychodzą do kuchni i chcą się jak najwięcej dowiedzieć, więc naszą rolą jest otworzenie tego skarbca. To, co jest takie ważne we wspólnym gotowaniu, to jest to, że spędzamy w ten sposób czas ze swoim dzieckiem, ale też, że ucząc dziecko gotować, pomagamy mu zdrowiej jeść. No, umie na przykład zrobić mizerię. I co do tej mizerii w takim razie? Śmietanę, cukier i chyba sól. Brawo. I ogórki. Tak. W Zagadkowej Niedzieli propagujemy gotowanie. Magdalena Karczewska, autorka audycji Zagadkowa Niedziela. Samodzielne, z niewielką pomocą rodziców. Nasz cykl Kucharz Nieduży prezentuje proste przepisy. Przepisy w wykonaniu ekspertów, w wykonaniu profesjonalnych kucharzy, ale też mam. Nasza dyżurna kucharka, ciocia Ewa, która tak naprawdę jest dziennikarką Trójki, gotuje dla nas. Rabarbar jest doskonały do wielu rzeczy. Kompot można zrobić. Można też z niego upiec ciasto i to właśnie zamierzam. Powinniście umyć rabarbar. Strasznie jest brudnie. Później te przepisy są zamieszczane na stronie internetowej. Mam nadzieję, że rodzice z dziećmi próbują potem odtworzyć to, co słyszą w niedzielny poranek. To nie są trudne rzeczy, to nie są skomplikowane potrawy. Ale z dzieckiem to potem jest taki strasznie duży bałagan w kuchni. Ale to jest też frajda. Im większy bałagan, tym większa frajda. Czy umiesz gotować? Nie. Co umiesz zrobić w kuchni? Jajecznicę, obrać ziemniaki, usmażyć kotleta. Czyli jakieś umiejętności są? No, jakieś znikome są. A ile masz lat, przepraszam? 17. Nie mam ulubionych dań. Wiem wszystko, co mama zrobi. Mama jest najważniejszym przewodnikiem dziecka. I wiemy, że tak jest, ale zapominamy, że tak samo jest w kuchni. I mama, która wraca do domu i jeszcze musi zrobić obiad dla całej rodziny, bardzo często nie docenia wartości takiego małego pomocnika. Każdej mamie będzie łatwiej, jak ktoś jej pokroi marchewkę, pieczywo, pomiesza ciasto. To są dodatkowe ręce do pracy, ale to też jest możliwość rozmowy o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia. To jest przekazanie tradycji, w której wyrastamy, to, co ta mama lubi. My się nawzajem poznajemy w kuchni, więc bardzo ważne jest, żeby nie zabierać sobie tego. Moje dzieci chętnie gotują i potrafią, garną się. Znaczy, zaczęło się od tego, że ja dużo rzeczy przygotowywałam w domu i one sobie musiały to podgrzać, skończyć, gotować ziemniaki, zrobić surówkę. A w tej chwili potrafią wszystko. Przede wszystkim są nauczone, że trzeba obiad zjeść taki normalny, cały, z zupą, z surówkami, z mięskiem, z kompotem. Bardzo ciekawym aspektem badań jest to... Alicja Kalińska, doradca żywieniowy. Że jeżeli tata bierze udział we wspólnym przygotowywaniu posiłków, nie tylko weekendowo, to dużo częściej dzieci, które wchodzą w wiek nastoletni, kontynuują zainteresowanie kuchnią. Jeśli tego aspektu nie ma, bywa tak, że te nastolatki nasze odchodzą od kuchni i zaczynają żywić się już za własne kieszonkowe, wybierają gorsze przekąski między posiłkami, zaczynają odżywiać się po prostu niezdrowo. Możecie go pokroić. Paluszki odsuwamy od ostrza i ostrożnie, powoli. On jest dosyć twardy, ale jak się postaracie, to sobie palców nie pokroicie i wszystko będzie okej. Robimy coś lepiej, jeżeli to ćwiczymy, więc ćwiczmy. Wtedy nam rośnie człowiek w domu, który jest samodzielny, decyzyjny, bo to też znaczy, że możemy powiedzieć, co byś chciał dzisiaj na obiad. I mamy właściwie gwarancję, że to zje. A o to chodzi zwłaszcza, jeżeli ma się w domu tak zwanego niejadka. O dzieci w kuchni, o kuchnię w życiu dzieci pytała Anna Rokicińska. To Trójka, audycja popołudniowa. Czekamy także na Państwa doświadczenia kuchenne z dziećmi. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia, innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Janek Samołek, tu Trójka, za 28 minut 17. Już za chwilę zabierzemy Państwa do deszczowego Londynu. Do Można kilka słów uzupełnienia do opowiadania pana Adama z Mazur o twardziożku przydrożnym. Ten grzyb świętokrzyskim jest znany jako rzędówka albo murawka. Rośnie w trawie, tworzy tak zwane czarcie koła. Ja te grzyby jeszcze inaczej przerabiam. Mianowicie suszę same kapelusze, a potem mielę je w takim starym młynku do kawy na proszek. Idealna sprawa jako dodatek do sosów, do zup. Aromatyczny, smakuje niesamowicie. Polecam. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Egzotyczne jedzenie, głośna muzyka, bębny, trąbki. W Londynie trwa największe święto karaibskiej kultury w Europie, Notting Hill Carnival. W ciągu 2 dni wpaść tu miało 1 000 000 odwiedzających z całego świata, ale brytyjska aura wygrała jak na razie z karaibskim duchem. Od rana nad miastem szaleje potężna ulewa. Tyle, że muzycy, tancerze, DJ-e i goście nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, o czym zapewnia Adam Dąbrowski. Ulewa, na dworze 14 stopni, wszystko opóźnione. Takich problemów w Rio raczej nie mają. Skąpo odziane tancerki zamiast na platformach sunących w paradzie koczują w bramach. Słowem, stary, dobry Londyn, ale nastrój bojowy jest. Mam na imię Bashi. Nasze korzenie są z Trinidadu, ale ja akurat jestem z Kent. Deszcz nas nie powstrzyma. Będziemy tańczyć, bo o to chodzi w tym karnawale. That's what Notting Hill Festival was all about. The origins of the carnival was all about just dancing until the cows come home. No właśnie, deszcz, nie deszcz, show must go on. Penny i jej narzeczony już zdążyli odhaczyć wszystkie obowiązkowe punkty programu. Pobłąkaliśmy się, potańczyliśmy, zjedliśmy coś dobrego, włączyliśmy w paradę. Notting Hill to impreza 2-dniowa, dzisiaj jest dzień dla dorosłych, co nie znaczy, że jest szczególnie poważnie. Wczoraj było bardziej rodzinnie. Co w programie? Można się było na przykład bezkarnie utytułać błotem, tak jak te panie. To tradycja z Trinidadu, trzeba się ubrudzić przypominającą błoto gliną. Bierzemy udział w wielkich błotnych bitwach. Spod tego trąbkowo-bębnowego zgiełku na pierwszy plan cały czas wysuwa się jedno słowo – różnorodność. Pochodzę z Belgii. Przyjechałem tu specjalnie, by zaznać tego klimatu. Dla mnie to coś szczególnego. My nie mamy czegoś takiego. Ta różnorodność, wszyscy ci ludzie z całego świata, to jest fantastyczne. Ta mieszanina kultur, którą tutaj widać, pokazuje ci, jak zróżnicowany jest Londyn. To cudowne. Różnorodność to słowo klucz, bo od początku to o nią tutaj chodzi. Wszystko zaczęło się w 1958 roku, mówi mi historyk Tom Veig. Tutejsze kluby imigranckie grające jazz, reggae czy kalipso powodowały skargi na hałas. We wszystko wmieszali się potem lokalni faszyści. W reakcji na zamieszki działaczka Claudia Jones postanowiła postanowiła zorganizować galę pod dachem, która już nazywała się karnawałem. Potem krótka przerwa i w połowie lat 60. impreza przenosi się już do samego Notting Hill. Tak opowie o niej potem jeden z prekursorów festiwalu, Selwyn Baptist. Karnawał Notting Hill rozpoczął się w połowie lat 60. na placu zabaw koło Tavistock Road. Służył temu, by przynieść kawałek nieba ku ubogim ulicom North Kensington. Miał też pozwolić imigrantom poczuć się jak u siebie w tym kraju, z którym są historycznie i duchowo powiązani. They are historically and spiritually tied. Selwyn przyjechał tu w 1960 roku z tym oto instrumentem. Stalowe karaibskie bębny dzisiaj stały się elementem karnawału, odbijającym się echem po XVIII-wiecznych uliczkach Notting Hill, ale nie zawsze tak było, bo na początku królowały tu zupełnie inne brzmienia. Od 60 do 69 roku to był karnawał hipisowski. Na dziedzińcu lokalnego kościółka swoje psychodeliczne brzmienie szlifowali Pink Floydzi. Jeszcze w latach 70 to była mała impreza przy lokalnej parafii. Głównie biali ludzie, jedna ciężarówka i parę hipisowskich kapelek. Dopiero w następnej dekadzie, kiedy hipisi stracili nieco entuzjazmu do zmieniania świata, drugie życie tchnęli w nie tacy właśnie ludzie jak Selwyn. Notting Hill Carnival przeszedł długą drogę, bardzo długą. W końcu dotarł tu, gdzie jest teraz. Setki tysięcy ludzi z całego świata na wielkim dwudniowym ulicznym przyjęciu. Nikt dokładnie nie pamięta, kiedy dokładnie odbył się pierwszy festiwal. Jedni mówią o 64, inni o 65, ale w obiegu jest także 66. Organizatorzy poszli więc na kompromis. 50. urodziny karnawału świętować będą przez najbliższe 3 lata. Feel all right, saying, let's get together and feel all right. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on mankind, just to save his own belief? One love. What about a one heart? One heart. What about a let's love? Get together and feel alright. As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel. I get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one heart? One heart. What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and to był Bob Marley. Tu trójka za 16 minut, godzina 17. Już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń porozmawia o sytuacji na Ukrainie, między innymi o marszu jeńców wojennych zorganizowanym w Doniecku. To za 3,5 minuty. programie trzecim mówi Warszawa za 12 minut 17. Z Dniem Niezależności Was, drodzy! Sława Zbrojnym Siłom Ukrainy! Sława ukraińskiemu narodu! Sława herojom! Ukrainie! Sława! Wielka parada w Dzień Niepodległości Ukrainy w Kijowie i ożywienie dyplomatyczne wokół Ukrainy. Czy nowy polityczny sezon przyniesie rozwiązania dla Ukrainy? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wydarzenia ostatnich miesięcy stały się dla nas nie ogłoszoną, ale prawdziwą wojną. Być może wejdzie ona do historii jako wojna ojczyźniana 2014 roku. Ojczyźniana dlatego, że ojczyzny bronią wszyscy, od dzieci po starców. Mówił ukraiński prezydent Petro Poroszenko w czasie obchodów 23. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości. Dzień był uroczysty. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zebrało się na Majdanie Niezależności, by czcić patriotyczne święto. Jak widzisz, wielkość swojego kraju, technikę wojskową, to jeszcze bardziej podnosi uczucia patriotyczne. Dopiero teraz coś się budzi, rośnie, rodzi się świadomość. Mam wrażenie, że Ukraina niedawno się narodziła. Parada wojskowa przyjmowana była ze szczególnym poruszeniem, bowiem większość pododdziałów prosto z niej maszerowało na front. Przed trybuną zwedzony paradny rozrachunek uczestników antyterrorystycznej operacji. A w Doniecku? Separatyści przeprowadzili około 100 jeńców korytarzem hańby, główną ulicą Artema. Mężczyźni, w większości żołnierze i milicjanci, maszerowali ze spuszczonymi głowami. Marszowi towarzyszyły okrzyki faszyści i na kolana. Ktoś rzucał w zatrzymanych jajkami. Za kolumną ostentacyjnie przejechały polewaczki, które myły ulicę. Separatyści zorganizowali także wystawę zniszczonej przez nich ukraińskiej techniki wojskowej. Między innymi pokazali spalone ciężarówki i działka artyleryjskie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dzień wcześniej w Kijowie była niemiecka kanclerz Angela Merkel. Wizyta miała być wsparciem dla Kijowa. Merkel obiecała Ukraińcom pomoc finansową. Jutro europejski szczyt z przedstawicielami Kazachstanu, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Ma na nim dojść do spotkania Poroszenko-Putin. A moim gościem jest pan Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Prezydent Poroszenko obiecał ponad 2 miliardy euro na wojsko podczas tej wczorajszej parady. Skąd on je weźmie? No, myślę, że to jest akurat są pieniądze, które są niezbędnie potrzebne, więc pewnie będą oszczędności na innych pozycjach budżetowych, ale pieniądze na armię się znajdą. Czy może liczyć w tej kwestii na dofinansowanie Europy czy NATO? Nie, akurat Unia Europejska, instytucje międzynarodowe na wojsko ukraińskie, armię ukraińską pieniędzy nie dadzą. Kanclerz Niemiec w sobotę w Kijowie to kurtuazja czy rzeczywiste wsparcie? Wydaje mi się, że dwa cele stały za wizytą kanclerz Merkel. Po pierwsze, rzeczywiście było to symboliczne wsparcie dla Ukrainy i dla Petra Poroszenko jako prezydenta, a po drugie był to świetny pretekst do negocjacji. Jutro, jak usłyszeliśmy w zapowiedzi, zaczynają się negocjacje w Mińsku, czy spotkanie w Mińsku, więc kanclerz Merkel wykorzystała wizytę w Kijowie dla dalszych nacisków na prezydenta Poroszenkę, aby jednak jakieś porozumienie z Moskwą w Mińsku znalazł. Kanclerz Niemiec tak no i delikatnie i niedelikatnie mówiła podczas tej wizyty, bo z jednej strony mówiła, że prawa Ukrainy powinny być przestrzegane do całości swojego kraju, działania wojenne powinny być wstrzymane, granica kontrolowana. Niby stanowczo, ale nic nowego. Tak, nic nowego, chociaż widać, że działania dyplomacji głównie niemieckiej, bo to na niej teraz spoczywa ciężar wypracowania jakiegoś porozumienia między Moskwą z jednej strony i Kijowem z drugiej, zmierzają właśnie w stronę taką, aby skłonić obie strony do jakiejś formy kompromisu. Ale z drugiej strony jednak wydaje się, że sama kanclerz Merkel nie bardzo wierzy, że ten kompromis uda się znaleźć, bo dzisiaj w wywiadzie dla mediów niemieckich powiedziała, że nie liczy na zbyt wiele w Mińsku. No i Aleksandr Turczynow powiedział, że dyplomacja tu nic nie zmieni, szef Rady Najwyższej Ukraińskiej, tylko armia. Armia da radę to zmienić, ukraińska? armia jak na razie rady nie daje, przynajmniej nie jest w stanie wyprzeć rebeliantów czy tych bojowników z terytorium Ukrainy. Co więcej, widać, że im bardziej armia ukraińska, czy im większe sukcesy odnosi armia ukraińska, tym większy jest opór po tej drugiej stronie. Co wynika głównie z tego, że przez granicę rosyjską do Donbasu cały czas szerokim strumieniem płynie sprzęt i płyną ludzie. Czy Niemcy to dobry mediator w sprawie Ukrainy? Niemcy są zainteresowane znalezieniem jakiegoś rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego bez patrzenia na koszty. Berlin widzi to głównie jako pole do ustęp ze strony Kijowa. Natomiast problem jest tego rodzaju, że o kompromisie nie ma mowy. W percepcji Moskwy jedynym kompromisem jest pełna kapitulacja Kijowa. No dobrze, ale Kijów nie skapituluje. Co, Rosja chce wziąć Donbas? Nie za bardzo. Kijów dzisiaj nie skapituluje, ale widać na to, że widać, że Moskwa gra na czas. To jest, Rosjanie będą tak długo destabilizować Ukrainę, wschodnią Ukrainę, gospodarkę ukraińską, tak długo jak to będzie potrzebne. Czyli dzisiaj mamy problem, czy Kijów ma problemy z Donbasem. Niebawem zaczną się na szerszą skalę problemy w gospodarce ukraińskiej. Gaz nie płynie od ponad 2 miesięcy. No właśnie. Więc ten kompleks problemów, jakie stoją dzisiaj przed Kijowem, jest coraz większy i na to liczy Moskwa. Na dalszą destabilizację państwa. Czy to może powstrzymać działania armii na wschodzie Ukrainy, armii ukraińskiej? Nic na to nie wskazuje, również dlatego, że Petro Poroszenko nie może na przykład ogłosić zawieszenia broni. Więc jeśli niektórzy liczą, że jutro w Mińsku dojdzie do ogłoszenia zawieszenia broni, no to obawiam się, że się przeliczą, dlatego że mamy kalendarz wyborczy, za nieco ponad 2 miesiące prawdopodobnie odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne, więc to nie jest czas na jakiekolwiek ustępstwa ze strony Kijowa, a tak by to zostało odebrane. No liczy się, że dziś powinien Petro Poroszenko ogłosić przedterminowe wybory. Myśli pan, że to w tym tygodniu będzie? Jeśli wybory rzeczywiście miałyby się odbyć 26 października, to pewnie musi to stać w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Jeśli nie, no to pewnie kolejny tydzień albo jeszcze kolejny tydzień. W zeszłym tygodniu pojawił się znowu z dużą mocą biały konwój. Co on zawiózł? Co on wywiózł? Ja myślę, że operacja konwój miała głównie zadanie propagandowe. Znaczy z jednej strony na użytek wewnątrzrosyjski, aby pokazać Rosjanom, że Rosja jest jedynym państwem, które myśli o ludności cywilnej Donbasu. Z drugiej strony konwój na użytek już relacji z Zachodem miał cel polityczny, jakim było doprowadzenie do wznowienia negocjacji w formacie 4 państw, czyli Kijów, Moskwa, Berlin i Paryż. I to się udało. Znaczy bezpośrednim następstwem konwoju było spotkanie w Berlinie kilka dni temu. Mm-hmm. Jutro szczyt w Mińsku. Unia Europejska, Ukraina i Unia Celna. Czy to ma sens w obecnej sytuacji Unii Europejskiej, która właściwie nie ma nowych władz? Zachód wychodzi z założenia, że zawsze warto rozmawiać i próbować jakieś porozumienie znaleźć. Może zaskakujące jest, że strona rosyjska również nie odrzuciła idei spotkania. Tym bardziej nie mógł tego zrobić Petro Poroszenko. Więc do tego spotkania dojdzie. Prawdopodobnie w tym szerszym formacie spotkają się również prezydenci Rosji i Ukrainy. Natomiast no, bardzo bym się zdziwił, gdyby jakiekolwiek porozumienie, czy nawet częściowe porozumienie, elementy tego porozumienia zostały jutro wypracowane. Czy Petro Poroszenko ma szansę spotkać się w cztery oczy z Władimirem Putinem jutro? Wprawdzie ustalenia co do spotkania głów państw jeszcze nie ma, ale wszystko na to wskazuje, że do takiego spotkania dojdzie. Czy oni mają sobie coś do powiedzenia, czy każdy będzie stał przy swoim? Myślę, że sobie mają wiele do powiedzenia, natomiast obaj panowie pozostaną przy swoich stanowiskach. Wojciech Kanończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.trojka. Tam w rubryce audycje należy szukać 3 strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową, ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Lodówko zamrażarka Amika z trzema szufladami, 1,42 m, klasa A+, za 859 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. A zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Banki żywności zachęcają rolników do przekazywania owoców i warzyw na cele dobroczynne, choć nadal nie wiadomo, jakie dostaną rekompensaty z Unii. Biskupi zgodzili się na wsparcie dla ofiar pedofilii w kościele. Powstaną co najmniej 4 specjalne ośrodki w różnych częściach Polski. Znów bardzo groźny wypadek w Tatrach. Toprowcy proszą o rozsądek. Turystów wciąż sporo, a warunki coraz gorsze. Brak jasnych procedur i obawy, że nie będzie się opłacało. To mogą być powody, dla których rolnicy jeszcze wstrzymują się z przekazywaniem owoców i warzyw na cele charytatywne. To produkty, które z powodu embarga Rosji nie mogą być sprzedawane właśnie do tego kraju. A można je oddawać od dzisiaj, ale wciąż jest dużo niewiadomych. Między innymi, jak wysokie będą unijne dopłaty. Jeszcze nie wiedzą, jakie to są kwoty, ale dzwonią do nas, pytają się, czy my mamy jakieś informacje. Beata Macios z Banku Żywności w Regułach koło Warszawy informuje, że na razie żywność pochodzi głównie od grup producenckich. Jedna z nich przekazała prawie 70 ton pomidorów. Przekazała, mimo że za 100 kg warzyw dostaje 7 euro. Pomidory dostało m.in. mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, prowadzące schronisko dla chorych oraz jadłodajnie. Bez takiej pomocy trudno sobie wyobrazić istnienie placówki, przyznaje Tadeusz Maciąg, zajmujący się dostawami w hospicjum. Przychodzi 400 do 500 osób zimą. Nikt nas nie dofinansowuje, jedynie tylko z banku, jako mamy pomoc, to jest warzywa, napoje, takie rzeczy, produkty do gotowania posiłku dla tych ludzi. Tylko jedynie możemy liczyć na taki jak tutaj, na Bank Żywności, na różne produkty, bo mamy 2 złote na jedną osobę, a za 2 złote pani ugotuje obiad, śniadanie, obiad i kolację. Ministerstwo Rolnictwa ciągle przygotowuje wytyczne dla rolników indywidualnych, ale Marek Sawicki obiecał, że ci, którzy już teraz przekazują żywność na cele dobroczynne, będą otrzymywać rekompensaty. Przynajmniej 4 kościelne ośrodki pomocy dla ofiar nadużyć seksualnych powstaną w różnych częściach Polski. Zapowiedział to dzisiaj przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, choć nie sprecyzował, kiedy to się stanie. Powiedział tylko, że wkrótce. Kościół będzie też wspierał Krakowskie Centrum Ochrony Dziecka. Księża biskupi też zgodzili się jednomyślnie na wsparcie tego centrum, które stworzył ojciec Jacques i które ma właśnie służyć całej tej kwestii przemocy w stosunku do nieletnich. Ośrodki, których powstanie, zapowiedział arcybiskup Gądecki, mają być czymś w rodzaju terenowych oddziałów krakowskiego centrum. Będą się tam mogły zgłaszać osoby molestowane i ich bliscy. To tam będą się odbywały pierwsze rozmowy, będą informacje o tym, na jaką pomoc można liczyć. Włosi nie tracą nadziei, że ich minister spraw zagranicznych Federica Mogherini zostanie szefem unijnej dyplomacji. Politycy tworzący rząd we Włoszech twierdzą nawet, że jej szanse na zajęcie tego stanowiska bardzo ostatnio wzrosły. Relacja Marka Lenerta. Przekonany jest o tym podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Sandro Gozzi, który przypomniał, że rząd Matteo Renziego wysunął formalnie kandydaturę Federiki Mogherini na stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Media nagłośniły opinię niemieckiego tygodnika Der Spiegel, który w najnowszym numerze nazywa Federikę Mogherini faworytką na zajęcie miejsca Lady Ashton. Niemcy początkowo wytykały Włoszce brak doświadczenia. Jest szefową tutejszej dyplomacji zaledwie od pół roku. Zastrzeżenie to jednak, jak się podkreśla, stało się obecnie nieistotne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przed 18 w Pulsie Trójki rozmowa o szansach polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w polityce międzynarodowej. Wypadek wyglądał na bardzo groźny. Na szczęście skończyło się na stłuczeniach i obtarciach. Kobieta, która w drodze na Świnicę w Tatrach poślizgnęła się i spadła kilkadziesiąt metrów na południe nową stronę, jest już bezpieczna. Ratownicy dotarli do turystki śmigłowcem, a powiadomili ich inni turyści, którzy widzieli wypadek. Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u, przypomina, że warunki w górach są trudne i trzeba o tym pamiętać, planując wędrówkę w wyższe partie Tatr. Po wczorajszym dniu, kiedy w zasadzie od samego rana padał deszcz, wysoko w górach nawet śnieg, potem troszeczkę tego śniegu stopiło, ale niestety temperatury były dalej w okolicach zera. Dzisiaj widać było, że troszeczkę te skały były wysoko przyszadzone, troszeczkę oblodzone. Wczoraj ratownicy śmigłowcem polecieli pomóc trójce turystów, którzy na Świnicę wybrali się w klapkach, a gdy doszli wieczorem na szczyt, zdali sobie sprawę, że nie są w stanie sami zejść. Wcześniej śmigłowiec uratował pijanego turystę, który spał na zawracie. O 18 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska jako pierwsza z naszych reprezentantów zaczyna walkę w US Open. Polka za chwilę na korcie imienia Louisa Armstronga zagra z Kanadyjką Sharon Fitchman. Na nowojorskich kortach w singlu wystąpi jeszcze troje Polaków, Katarzyna Piter, Paula Kania i Jerzy Janowicz. Nie milknęły w wczorajszej sytuacji podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Belgii. Nico Rosberg wjechał w kolegę z zespołu Mercedesa, Louisa Hamiltona. Niemiec miał przyznać, że zrobił to celowo. Louis Hamilton oznajmił, że nie wie, jak w tej sytuacji ma wyglądać jego dalsze ściganie w teamie. Szef ekipy Toto Wolff zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do Rosberga. Jeszcze nie wiadomo, jak surowa będzie kara. Jacek Bednarz nie jest już prezesem Wisły Kraków. Odwołanie go było jednym z podstawowych postulatów kibiców Białej Gwiazdy, działających w Stowarzyszeniu Kibiców Wisły Kraków. Od kilku miesięcy nie przyjeżdżali na ekstraklasowe mecze. W efekcie na stadion, który może pomieścić ponad 30 tysięcy osób, przychodziło mniej niż 10 tysięcy widzów. Wisła zajmuje w tabeli ekstraklasy na razie trzecie miejsce, ale może je dziś stracić, jeśli GKS Bełchatów w ostatnim meczu szóstej kolejki wygra z Piastem Gliwice. Początek tego spotkania za niecałą godzinę. Siatkarze plażowi Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel nie obronią tytułu mistrzów Polski. Para nie zagra w rozpoczynających się jutro zawodach, a powód to kontuzja Mariusza Prudla. Nasi młodzi sportowcy nie powiększyli dziś dorobku medalowego w kolejnym Dniu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które trwają w Nankinie. Najlepiej spisały się Sylwia Zyzańska w łukach klasycznych oraz Aleksandra Ostrowska w oszczepie, które zajęły piąte miejsca. Koszykarze dotarli do czołowej ósemki. Jens Voigt, zwycięzca Tour de Pologne z 2008 roku, zakończył karierę. Ostatnim wyścigiem